ام فصل د حفصه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده قال دا فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د الله حبیب فرمای من لم یجمع الصیام چا چې عزم او قصد نکدروجی قبل الفجر د سبان مخ کی فلا صیام له نذ دروجبنی رواه ترمذی و ابو داود النسائی و الدارمی رحمهم الله وقال ابو داود وقا وكفه ولا حفصه معمر دا حدیث امام معمر په حفصی بیبی رضی الله عنها باندې وقف کړي و زبیدی و ابن عینا وَيُنُسُ الْعَيْلِيُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِ دیکھ یو بلا اختلافی مسئلہ در تا ذکر کئی دا لم یجمع السیام دا دا اجماع نده دا پا مانا دا قصد او دا مضبوط والی رازی و اید سبانا مخی ده چا ده روجی نیت نوی نو ده روجن کی بازی ده حدیث هم کڑه فرض و نفل و قضا کفاری نظر معین و مطلق تا ظاهر ده حدیث هم داوی چه روجه ده سی نشی چی چا قبل الفجر نیت نی کڑه که فرض وی که نفل وی دی تا ابن عمر و جابر رضی الله عنهما او باز نور خلق لار دی او باز علماء جواز تا لار دی پا نفلی کی بنیت من النهار لکه بی بی فرمائی نبی علیہ السلام بما تراغی وی بی عندہ کی غدا بی بی سخوراک سبانا ریشتا فاقولو لا فیقولو انی صائم ولدغه وحنا دروجی نیرش وفي روایت انی ذل صائم او دا اذن د استقبال د پاره راضی څه د پاره اتا سو په فکر کې د احناف اغا تقسیم اوریدلې چې هغه مختلف تقسیم کړي نو باز روجو بارک امام ابو حنیف رحم الله وی یجوز بنیت قبل نصف النهار الشرعی چې دا قبل زوال خبره ده او دا حدیث چې دی د حدیث الباب نو دی بار کې دی وای چې دا موضوع ترپ دی استراب دی پکې اگر چې باز علما د دې حدیث د صحت طرف ته لاړ دي لکه مسلم شریف کی حدیث راغله بی بی فرمای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی سشیشتا نو ما وی یاد الله رسول ما عندنا شون قال فإني صائم ایو زما بیا روزه ده او دا حدیث امام ترمذی ابو داود نسائی او امام دارمی رحمهم الله ذکر کړی دی اته سو اوردل چې معمر ویدا موقوف دی په حفصی رضی الله تعالی عنها باندې وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سمع النداء احدكم ولنعوا في يده الله حبيب فرمائي کله چې واوري بانګ یو پتا شو کې او لوخه پلاس کړي فلا يدعه نكي ذينا حتى يقضي حاجته منه خپل ځان خبور کی انت بانګ وې تا او بولو خېدی ولې نو په بانګونو بانګونو کې دا بازار خبور کا رواه ابو داود او حدیثم سندن صحیح دی دیده کی ده دی ندانا کم مراد دی ای ده نبازی وی ده سبا ازان دی ده سبا ازان کی گی ده چه ازان کی گی خو وقت داخل شو نو ده وقت ده دخول او ده فجر ده راختون پسنگو بسکی نبازی ده جواب کری چی دینا مراد ندان اذان اول لدا به پیشمنی کولو دا یو توجیه علماء ذکر کړي تاسو لثیر ان بلال ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حدیث پاک دی وای بلال رضی الله عنه ګره د شپه اذان کوي نو تاسو خوري او اس کوي تر دې چې اذان وکي ابن ام مكتوم رضی اللہ عنہما یو جواب گور علماء دا کړي ځکه حدیث کې اشکال دویم دی داوی چې چا ځان ووري دو خوشاله کړي چې سبا را خطل کنا ځکه باز خلک بانګونه پټیم نه وایي بلکی جیچا شورو کو دابرم تیار ولاړی کنا ادا غشن نه دا دمو دا غړی دلته ټیمو نه خای د دینې ټول څه وای ټول دینه وختي وای یا وای مقصود د حدیث دا دی دا یو مسله منتخای چې حرمت د خوراک او اسکاک دا غره د سبا د خطو سره تعلق دی د بانګ سره نه کله مؤذن د سبا د را خطو نه مخکې شي نظر کې کمزوري ده یا بل شی ده نفلا عبره بالاذان اذا لم يعلم بطلوع الفجر دا ځان اعتبار بنی چې د سبا د را خطو پته نشتا وې دا حکم غره به او مامنه د خواصو د پاره او تاسو کې څوک سبا را خطر پیجری ها که پیجری تاسو کې څوک سبا چې سبا را خطر لري کنه را خطر لري یا دا حدیث دا معنا و علماء وی معتبر په تحریم د اکل او شرب کې پروجه کې د سبا سرګندی دل دی نو که اذان چا داسې وخت کې وکړو چې فجر سرګند شوی نه دی نو دی وخت کې د باندې خوراک سره د الله وی حتا وی کولو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الاسود خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر یو مقصد علماء دا ذکر کړي بعض دام وای وای دلته نه دارا غلي مراد ته اذان د مغرب دی مقصود د حدیث د طلب د تعجیل الفطر لما خام ازان دی واوریدو نو بز پر رو جماعتی کی تلوار کوا بہر حال گر حدیث پاک کی اشکالو نو دغه مختلف جوابونه علماء ذکر کړي او د دې ظاهر معنی نه د مراد کړي پوښه په خبره باندې د دې ظاهر معنی علماو دې کې نه د مراد کړي. رواه ابو داود رحمه الله وان هو دغه ابو هريره رضی الله عنه نو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي قال الله تعالی فرمایي الله چوجد احب عبادی الی اعجلهم فطرا ډیر محبوب په بندگانو کې ما تا ډیر تلوار کون کی دی پروجی ما تولو کی چکل یقین راغه چې نور بډوب شوی نو بیا تلوار کول مسنون دی او الله تعالی بند ډیر محبوب دی. رواه ترمذی او وان سلمان ابن عامر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا افطر احدکم کلک روج ماتی او پتا سو کی او وسی وی او موجود دی کجوری فل یفطر علی تمر نو پک جرو دی مات کی فانه برکت دا کجوری خاون دی د برکت او د خیر کثیر دی. فیل لم یجد کنی من دی کجوری فل یفطر علی ما نو پا خالصو بودرو جماعت کی فإنهو توهورن داو بپاکی او پاکو ان کی نیب. رواه احمد و ترمیدی و ابو داود و ابن ماجا و الدارمیو ولم یذکر فإنهو برکتن غیر ترمیزی دی ترمیزی رحم اللہ نا بغیر بلچا دا قول ننے نکل کرے. دانس رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطرو روزہ میں ما طول قبل ان یصلی مخید مزنا لا رطبات پتا زو کجرو پتا زو کجرو وانی. تو ګره مز نمخ کې به روزہ ما طولا د ماخام مز نمخ د عمر او د عثمان رضی الله عنهما راغدی وې دی با پر رمضان کې د ماخام مز کو هغه نه پس به رو جماعتولا وې دا د بیان جواز د پاره چې دا تاخیرم جایز دی او دا تعجیل ګره واجب نه دی مستحب دی. څه پوښې په خبره باندې تعجیل څه واجب نه دی بلکه تعجیل مستحب ده نو کدا سي چاو کل ددام جواز لري. اگر تازه کجوري کچري اسانه ملاويږي او کدا ونوي وير فلم تکن کنه بوي تازه فتمه راتن پوچو کجرو دیو جن عربو ساتري وي په سلاجو فرجنو کې او غی درو جماعت د پاره تازه کجوره پیش کوي خاص کر مدینه منوره کې هغه تازه کجوره نه بوجرا ولی کډېره دی خوړه حقنی نو بیا عام کجوري فایل لم تکنت میراتن ک کجوري بنوي حسا حسوات مما نو ګټونه به وکړ س ګټونه دوبونا. رواه ترمذی و ابو داود وقال ترمذی هذا حدیث حسن غریب. ده زید ابن خالد رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے قال فرمائی وی او رسول فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما چا چ دمر سشی ور کو چ روزہ دار پھر روزہ ما تکا طعام ورکو درو جماعت شی ورکو او جهز غازیا یا اسباب د سفر تیار کلی او غازی تا فلهو مثل اجره د د پاربم په مثل دا اجر دا غوي رواه البيهقي في شعب الايمان وهي سنه في شرح السنه وقال صحيح ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمایو نبی علیہ السلام دا افطر چروجہ میں ما تک قال ان دا دعا بی وی ذهب الزم وتندلا وابتلت العروق اور گون الوان دشول وثبت الاجر ان شاء الله او اجر ثابت شو کچری خو خید اللہ رواه ابو داود او سند دا حدیث حسن دے نگر دا دعا ہے رو جماعتی کی ذهب الزمع وابتلت العروق لاڑا تندا وابتلت العروق اور گنا الوان دا او تازه شول او ثابت شو اجر کچری خو خید الله د معاذ ابن زهرا نا روایت دے دا مقبول دے دا اوسات تابعین نہ دے اچھا چې صحابو کی ذکر کړی وی ته هم راغله قال دے فرمای ان نبی صلی الله علیه و الی وسلم کانو اذا افطر شروع جمع ما تو لقال دا سمی الله ملک سمتو الله تعالی می روزنی ولوا والا رزق کا افطرتو او ستا پر رزق می روز ما تا کار او ابو داود مرسلن او امام البانی وی د حدیث د پاره شواهد شتا نو دې په مضبوط ته ورته عمر الفاظ دی اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت بعد ور صدا زیادت کړه اللهم لك صمت وبك امنت نو وبك امنت زیادت لا اصل لها دې پر څه نشتا څه ثبوت نشتا اگر چې معنی سیدا خدا د پیغمبر الفاظ نه دي دارنګه شو کوئی وعليك توکلت علی صوم غد نویت روجی نیتونه لیکلی نو دا خبره په شریعت کې نشتا ځکه په جبا نیت د روجی د پاره نشتا نه د موز د پاره په جبا نیت شتا نه په کتاب نه په سنت نه په قول د صحابي کې نو بس تماشا جوړه خلق راغلی وای نیت کوي جنازه کې دا راغلی څه دی دغه نیت ته کنه کنه وای نیت تړای ها پتا چې لک پړې و بوله چلته دی تړلې ها اختر کې مې نیت کوي ها څنګه الف